اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1437 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 16واں روزہ ہے. عصر کی نماز ادا کر کے عاشقان رمضان فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی 20 ثواب دے پاؤں گی, ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف, اس کے علاوہ بھی اچھی اچھی نیتیں شامل رکھیے تاکہ ثواب اور بڑھے. ساتھ میں نماز کے انتظار کا بھی, مغرب کی نماز پڑھوں گا اس انتظار میں بیٹھے رہیں گے تو جب تک انتظار کریں گے ثواب ملے گا. جیسے انتظار کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے نماز میں. تو اب اس کے کچھ اور بھی مسائل بھی ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ یہ کہ جب نماز کے نماز میں یا نماز کے لیے گھر سے نکلا مسجد کی طرف, تو نماز کے لیے آتے ہوئے یا نماز کے انتظار میں انگلیوں میں کینچی ڈالنا یا انگلیاں چٹخانا, یہ ناجائز و گناہ ہے, مکر تحریمی ہے. تو ان کا خیال رکھنا ہے, آپ کو ان سے بچنا ہے. نماز کے علاوہ یا انتظار کے علاوہ, طواب نماز کے علاوہ انگلیاں ڈالنا, انگلیاں چٹکانا, یہ مکروہ تنزیہ ہے, ناپسندیدہ. اور ضرورت ہو تو مباح ہے, یعنی جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سدرت المنتہا ہے. اگر میری دو میرے اما نٹ میرے پاس رکھا کے جاتی ہے, اگر میں اس سے بھگے پوچھا اس کا نچ کھال تو میرے کو گناہ ملے گا کیا نہیں؟ میرا تو مطلب سہیلی وغیرہ کوئی لنچ رکھ کر جائے اور میں اس سے بغیر پوچھے کھا لوں تو آواز حاضر ہو رہی ہے میری؟ تشریف تو لا رہی ہے لیکن غیر واضح. میری آواز واضح کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی منی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میری سہیلی وغیرہ جو ہے وہ مجھے لنچ اس کا رکھا ہوا ہے, لنچ باکس وغیرہ لے کر آئی ہے, تو میں کیا اس کی بغیر اجازت کی کے کھا لوں؟ اللہ گناہ تو نہیں ملے گا. مدنی منی یا مدنی منی جو ہوتا ہے نابالغ, تو وہ اجازت سے بھی ایک دوسرے کی چیز نہیں کھا سکتے, ایک دوسرے کا کھانا نہیں کھا سکتے. البتہ اگر کسی مدنی منی یا مدنی منی کے امی یا ابو نے کہا ہے کہ تم بھی کھانا, دوسروں کو بھی کھلانا سہیلیوں کو, تو یہ کھلا سکتی ہے. اچھا, اب بھی بلا اجازت چھپا کر لے لینا, یہ تو اس کی صورت تو وہ بچوں میں تو نہیں بنے گی, بڑوں میں بنتی ہے وہ بھی ایسی فری شپ ہو کہ ایک دوسرے کا کھاتے ہوں اور برابر یہ پتا ہو کہ اس کو برا نہیں لگے گا تو جائز ہوتا ہے, ورنہ پھر اس طرح چھپا کے لینا یہ چوری ہے. کسی کا مال چھپا کر نا حق لینا یہ چوری کی ڈیفینیشن ہے, تو یہ گناہ, اور اتنا یہ سب ادا کرنا پڑے گا, واپس دینا ہوگا تاوان. یعنی یہ جو بھی چرایا وہ دینا ہوگا اور توبہ بھی کرنی ہوگی, اس کو معافی بھی مانگنی ہوگی. ظاہر جس کے یہاں چوری ہوئی اس کو مال مل بھی گیا, لیکن اس وقت جو اس کو پریشانی ہوئی تھی, تشویش ہوئی تھی, تکلیف پہنچی تھی, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عارف رضا تاری, میں بنگلہ دیش سید پور کا بناب چارج کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت, آپ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے. میرے پیارے پیارے امی ابو ہمیں اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں اور چیزیں دلایا کرتے ہیں, ہم ان کا کس طرح شکریہ ادا کریں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. سبحان اللہ, بنگلہ دیش کا مدنی منا اتنی صاف اردو, ماشاء اللہ. امی ابو اچھی اچھی چیزیں کھلاتے ہیں, پیارے پیارے امی ابو پیاری پیاری چیزیں کھلاتے ہیں, تو ان کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے؟ شکریہ ادا کرنے کا ایک تو یہ الفاظ ہوتے ہیں, بہت بہت شکریہ. اچھا, شکریہ کی جگہ دعا دینا, یہ بھی شکریہ ادا کرنا ہے. تو جزاک اللہ, جیسے کہا اللہ تجھے بدلہ دے, جزا دے, یہ بھی شکریہ ہے. اور بہتر شکریہ یہ کہ جزاک اللہ خیرا کہے, کہ اللہ تعالیٰ تجھے بہتر بدلہ دے, اللہ آپ کی مغفرت کرے. شکریہ میں یہ بھی کہہ دیا تب بھی صحیح ہے, لیکن دعا دینا بھی شکریہ ہے. ان کے کہنے کے مطابق عمل کرنا, یعنی اطاعت اور فرما برداری کرنا, جس نے احسان کیا اس کی فرما برداری کرنا, یہ بھی شکریہ کی صورت ہے. جیسے ہم اللہ تعالیٰ نے تو اتنی نعمتیں دی, ہم شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے نا, تو ہم اگر اس کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے تو یہ بھی شکر گزاری کی صورت ہوگی, اور ہم شاکر بندے نہ شکر کرنے والے بندے قرار پائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. اگر ہم لوگ رمضانوں میں سبحان اللہ کہیں تو زیادہ ثواب ملے گا عام دنوں میں؟ روایت ہے نا, فیضان رمضان. یہ اپنے رمضان المبارک میں سبحان اللہ کہیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا یا عام دنوں میں؟ مدنی منی نے یہ سوال کیا ہے. تو رمضان المبارک میں تو ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. یہ روایت یہ میرے کارڈ پر بھی تو لگی ہوئی ہے کہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے, اور اس مہینے میں اللہ عز و جل سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا. اسی طرح رمضان المبارک میں فرض کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے, نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے. ہر نیکی میں یہی ہے کہ ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے رمضان میں. فیضان سنت جلد اول میں اوپر سے صفحہ نمبر 46 میں ہے، حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ یعنی رمضان کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں 1 رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ موسیٰ لین باب المدینہ کراچی سے ابو حامد کہتے ہیں کہ اگر الٹے کپڑے پہن کر نماز ادا کی پھر پتا چلا الٹے کپڑے پہنے تھے تو کیا نماز ہو گئی یا لوٹانی ہوگی؟ نماز ہو گئی، یہ فتح رضویہ میں اس کو مکرو تنزیحی لکھا ہے، ناپسندیدہ کہ الٹے کپڑے پہن کر عام آدمی کے پاس تو آدمی جا نہیں سکتا، معززین کے پاس تو بالکل ہی نہیں جائے گا، یہ مکرو تنزیحی لکھا ہے اس کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، البتہ بہار شریعت میں مکرو تحریم لکھا ہے یعنی ناجائز و گناہ، تو مکرو تحریمی کی صورت میں کپڑے درست کپڑے پہن کر نماز کو لوٹانا واجب ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ کسی مسلمان کے انتقال پر ایسا کہنا کیسا کہ ایکسپائر ہو گیا ہے، جبکہ ایکسپائر کے معنی ہے ختم ہو گیا، مدت ختم ہو گئی، میرے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، کیا اس میں حرج کیا؟ ہاں یہ تو پوچھا، ویسے ہی دعا کرتے ہیں یا اللہ خاتمہ بالخیر کر، ہم کو عافیت کے ساتھ ہم کو ختم کر، یعنی ہماری زندگی ختم ہو، باقی اب برزخ کا دور شروع ہوگا تو اس کا تعلق حیات الدنیا سے تو نہیں ہے، دنیاوی زندگی سے نہیں ہے، اس کی دنیا کی مدت ختم ہو گئی، اگر مطلب ڈیڈ یا ڈائی پتہ نہیں کچھ بولتے ہیں، ڈیتھ ڈیتھ بھی ہے، ڈیتھ بولتے ہیں انگلش میں، ایکسپائر شاید بولتے نہیں انگلش میں، اب چلا ہے، اچھا ڈاکٹر بولتے ہیں، ہاں تو اس میں کوئی مجھے تو قباحت نظر نہیں آتی، برائی نظر نہیں آتی، ایکسپائر ہو گیا، اللہ واقعہ ختم ہو گیا، دم توڑ دیا، وہ ختم ہو گیا، خلاص ہو گیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک تصور یہ بیان کیا جا رہا ہے، سردی کے جو مہینے ہیں جن میں را آتا ہے، مثال کے طور پر جنوری را آیا، فروری، مارچ، اپریل، سپٹمبر، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، تو کہتے ہیں کہ ان مہینوں میں مچھلی کھانی چاہیے، اور جن ماہ میں را نہیں آتا جیسے مئی، جون، جولائی، اگست، ان مہینوں میں مچھلی نہیں کھانی چاہیے، یہ کہاں تک درست ہے؟ مچھلی والوں سے پوچھیں جو مچھلی کا کاروبار کرتے ہیں بیچارے، جن کا روزگار ہے، کہ کیا کرنا ہے ہم کو، یا پھر ان دن اور کوئی کام کر لیں، وہ بس قوم چلاتی رہتی ہے، کسی کو تکا سوجا ہوگا، یہ ڈال دیا ہوگا میدان میں، تو حالانکہ وہ ویسے بھی یہ مہینے جو ہیں اسلامی مہینے تو ہیں نہیں، یہ سنہ عیسوی ہے شمسی حساب سے، ہر موسم میں اسلامی مہینے تو آتے ہیں, جیسے میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک تو کڑکڑاتی ٹھنڈی میں بھی آتا ہے, اور میں نے پایا بھی ہے الحمدللہ, نیو جنریشن نے نہیں پایا, زندہ رہ جائیں گے تو بھی پا لیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی میں فخر عالم بول رہا ہوں سوابی سے. میرا سوال یہ ہے کہ بہت کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں. وہ جو نہیں پڑھتے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسی نیکی کا کام کر لیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. تو کیا جس نے نمازیں نہیں پڑھی ان کا کیا ہوگا جو آخر میں کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی نیکی کر لیں گے اور بعد میں جو ہے نا وہ ہم کوئی ایسا کام کر لیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا, جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا کیا ہوگا؟ مجھے میں کشمکش میں ہوں کہ یہ لوگ مجھے, میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ نماز پڑھو, وہ نماز نہیں پڑھتے, کہہ رہے کہ چھوڑو دیکھا جائے گا کوئی نیکی کا کام کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بچ جائے گا. آیا اس کے بارے میں کیا آپ فرمائیں گے؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ نمازی لوگ قصدن چھوڑتے ہیں, آخر کیا ہوگا اگر وہ بہت بڑا صحیح ہو, زکات کرتا ہو, ہر چیز کرتا ہو, نماز نہیں پڑھتا ہو, اچھا کام کرتا ہو, نماز نہیں پڑھتا ہو, تو اس کے لیے کیا ہے؟ فرضیت کا انکار نہیں کر رہا ہے, بے باکی اور حماقت ہے, اور ظاہر ہے کہ نماز پڑھنا تو فرض ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی نماز کے فرض ہونے ہی کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. لیکن ان باتوں میں یہ نماز کو مان تو رہے ہیں, پڑھ نہیں رہے, فرض کا انکار نہیں کر رہے. بہرحال یہ کہ نماز فرض ہے اور اپنے وقتوں میں فرض ہے, ان اوقات میں, تو اس سے تو کوئی مطلب یہ کہ چھٹکارے کی صورت نہیں ہے. پڑھنا ہی پڑھنا, پڑھنا ہی پڑھنا, پڑھنا ہی پڑھنا. حدیثوں میں نماز نہ پڑھنے کی تو بڑی وعید آئی ہے, بے قرآن کریم میں بھی نماز ترک کرنے والے کی مذمت آئی ہے, بلکہ تاخیر کرنے والے کی بھی جو قضا کر ڈالتے ہیں ان پر بھی وعید ہے. بھائی نامی جہنم میں ایک وادی ہے, یہ وادی دو پہاڑوں کے درمیان جو علاقہ ہوتا ہے, جنگل ہی ہوتا ہے تب, تو وادی غی جہنم کی ایک خوفناک وادی کا نام ہے. اس کی گہرائی سب سے زیادہ ہے, اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے, جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے. یہ کنواں بے نمازیوں, زانیوں, شرابیوں, سود خوروں اور ماں باپ کو ایزا دینے والوں کے لیے ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے وہ نماز بروز قیامت نور اور برہان یعنی دلیل اور نجات ہوگی, اور جس نے محافظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے نہ نجات, اور وہ قیامت کے روز فرعون, حامان, قارون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. بعض علماء فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت جو مال و دولت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا وہ بروز قیامت قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا, جو حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز میں غفلت کرے گا وہ قیامت کے روز فرعون کے ساتھ اٹھے گا, جو وزارت یا ملازمت کی مصروفیت کے سبب نماز سے محروم ہوگا اسے فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ روز قیامت اٹھایا جائے گا, اور جو تجارت کی مصروفیات کی وجہ سے نماز ترک کرے گا وہ مکہ مکرمہ زیادہ اللہ و شرفوں و تعظیمہ کے بدنام کافر تاجر عبی بن خلف کے ساتھ بروز محشر اٹھایا جائے گا. المان بن حفیظ. تو جو ایسا کہتے ہیں وہ توبہ کریں اور جتنی نمازیں اب تک چھوڑی ہیں ان کو قضا کریں اور گڑ گڑا کر توبہ کریں اور ایسا نہ کہیں. اور جو استائی بھائی جنہوں نے سوال کیا وہ کنفیوز نہ ہو, نماز اپنے باندھے وقت میں فرض ہے, نماز پڑھنے والا درست ہے, جو نہیں پڑھتا وہ غلط کر رہا ہے, اور جو ایسا بولتا ہے وہ غلط کرنے والوں سے بھی زیادہ غلطی پر ہے. اس کو تو بہت توبہ کرنی پڑے گی. بے باکی ہے, منہ پھٹ ہوتے ہیں بعض لوگ, پھر اس طرح بعضوں کا کفریات بھی منہ سے نکلنے کا اندیشہ رہتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عزب جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو کالز. شیخ خان محمد اتاری قادری باب المدینہ فردوس کالونی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشید کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو قرآن پاک کے سجدے آتے ہیں تو جیسے عصر کی نماز کے بعد یا بعد فجر قرآن پاک پڑھ لیں سجدہ آ جائے تو اس وقت نہیں کرتا ہوں, تو آئے گے پورا قرآن پاک پڑھ کر 14 سجدے ایک ساتھ کر سکتا ہوں؟ براہ کرم ارشاد فرما دیں. اور یہ سجدے کرنا سنت فرض واجب ہیں یا کیا ہیں؟ سید وجاہت علی اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض گزار ہوں. پیارے بابا جان, فجر کی نماز کے بعد جو درس فجر سنت ہوتا ہے اس کے بعد تین کم از کم تین آیات قرآن پاک کی ماں ترجمہ اور تفسیر پڑھائی جاتی ہیں, یہ سنائی جاتی ہیں. تو اس میں اگر سجدہ تلاوت جو کہ فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے سجدہ تلاوت آ جاتا ہے, آیت سجدہ ہم نے سنی, تو سننے والے پہ پڑھنے والے پہ سجدہ واجب ہو گیا. تو اب وہ سجدہ کیا ہم فجر طلوع آفتاب سے پہلے ادا کر سکتے ہیں یا پھر وہ سجدہ طلوع آفتاب کے بعد؟ تلاوت کے مدنی پھول میں ایک ہم اور سوال چلا رہے ہیں. امیر اہل سنت سے میری درخواست ہے کہ میں آنکھوں سے معذور ہوں اور کئی لوگ ایسے آتے ہیں گراہک کہ میرا مال لے کے چپ چاپ نکل بھی جاتے ہیں, پیسے نہیں دیتے ہیں, تو وہ چپ چاپ نکل جاتے ہیں, تلوا کے لے کے مال نکل جاتے ہیں. ان کے لیے شریعت کے طرف سے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے شریعت میں حکم یہ ہے کہ وہ گناہگار اور عذاب نار کے حقدار ہیں کہ یہ اس طرح آپ کا مال چرا کے لے جاتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. آپ صبر کریں اور ان لوگوں کی طرف دیکھیں کہ جو آپ سے ہمدردی کر کے آپ سے خریداری کرتے ہیں اور آپ کو زیادہ پیسے بھی دے جاتے ہوں گے, آپ سے الجھتے بھی نہیں ہوں گے. چوری کوئی اکا دکا کرتا ہوگا وہ بھی کبھی کبھی, زیادہ تر لوگ آپ پر ترس کھاتے ہوں گے اور آپ کے ساتھ مہربان ہوتے ہوں گے اور ہمدردی کرتے ہوں گے. تو یوں پلہ جو ہے نا ہمدردی کا ہی بھاری رہتا ہے آپ جیسے بیچنے والوں کے ساتھ. تو اس لیے مطلب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, گلے شکوے نہ کیے جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. فجر اور عصر کے بعد سجدہ شکر مطلقاً مکروہ ہے. فجر اور عصر کے بعد سجدہ شکر مطلقاً مکروہ ہے, کیونکہ سجدہ شکر بھی نفل کے حکم میں ہوتا ہے, جبکہ سجدہ تلاوت جائز ہے کیونکہ یہ نفل کے حکم میں نہیں ہوتا. لیکن بعد عصر وقت کراہت آ جائے یعنی آفتاب زرد ہو جائے تو سجدہ تلاوت بھی مکروہ ہے. اسی طرح فجر کے بعد بھی سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے, لیکن طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ تک جو وقت مکروہ ہوتا ہے اس میں سجدہ تلاوت بھی مکروہ ہے. سجدہ تلاوت واجب ہے, یہ بھی کہا تھا کہ یہ کیا ہے, تو یہ سجدہ تلاوت واجب ہے. 14 آیتیں قرآن کریم میں جیسے انہوں نے کہا, تو اب یہ کہ سارے سجدے پورا قرآن کریم پڑھ کر اگر کوئی کرتا ہے تب بھی جائز ہے, لیکن بہتر یہ کہ اگر وقت مکروہ نہیں ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو آیت سجدہ پڑھ کر فوراً سجدہ کر لیا جائے. اور نماز کے اندر آیت سجدہ آ گئی تو اب فوراً سجدہ کرنا واجب ہے. اگر آیت سجدہ پڑھتے ہی رکوع کر لیا تب بھی سجدہ ادا ہو گیا. ہاں جبکہ سجدہ تلاوت کی یعنی کہ آیت سجدہ پڑھ کر فوراً رکوع کر لیا اور آیت سجدہ کی نیت شامل کر لی تو اب آیت سجدہ بھی آیت کا سجدہ بھی ادا ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اگر وضو ہے اور سجدہ تلاوت کرنے کا کوئی بکرو وقت بھی نہیں تو فوراً سجدہ کرنا یہ افضل ہے, ثواب زیادہ ہے اس میں, اور بلا وجہ تاخیر مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے. اگر مدنی گلدستہ بنائے تو یہ آخری میں جو میں نے جملہ بولا یہ ایڈٹ کر کے شامل کرنا ہے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مدنی منی عائشہ بات کر رہی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا عورتوں پر تراویاں پڑھنا فرض ہے؟ نہ عورت پر تراویح پڑھنا فرض ہے نہ مرد پر تراویح پڑھنا فرض ہے. تراویح پڑھنا سنت الموقدہ ہے, تاکیدی سنت ہے, پڑھنی ہے تراویح. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. میرا سوال یہ ہے کہ فطرہ کس کو اور کسے دینا چاہیے؟ جواب عنایت فرمائے. تفصیل یہ اس کا, فطرہ کس کو اور کسے, تو صاحب نصاب جو ہے اس پر فطرہ واجب ہوتا ہے, اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے. اور دینے کے لیے وہی اس کے مصارف ہیں جو زکات کے, جن کو زکات دینا جائز ہے اس کو فطرہ دینا بھی جائز ہے, بلکہ اسی کو دیا جائے, اس کے غیر کو دے گا جو حقدار نہیں ہے اور جان بوجھ کر اس کو دے دیا فطرہ, تب تو فطرہ ادا نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. نصاب میں اتنا ہے کہ مال نامی شرط نہیں ہے, تجارت کا مال ہونا شرط نہیں ہے. گھر میں اگر زائد بھی ایسا سامان رکھا ہوا ہے جو ضرورت کے علاوہ ہے, جیسے دو دو موبائل کسی کے پاس ہیں اور ایک موبائل جو ہے اس کے کام کا ہی نہیں ہے, ایسے شوکیا رکھا ہوا ہے اور اس کی قیمت اتنی بن جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو گئی, یا کچھ چیزیں اور رکھی ہیں جن کو ملا کے پہنچ جاتی ہے رقم, تو پھر اس صورت میں بھی صدقہ فطر اس پر واجب ہوگا. سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے جی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا زوال کے وقت مستحب عبادات کی جا سکتی ہیں؟ ذکر و اذکار کرنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. زوال سے مراد زوال میں تو زور شروع ہو جاتی ہے, جب سورج کو زوال لگتا ہے تو زور کا وقت شروع ہو گیا, اب تو فرض نماز کا وقت بھی آ گیا, تو صلاۃ و تسبیح بھی جو ہے نا ہمارے یہاں تو رات کو پھر ہم لوگ پڑھتے ہیں, وہ بھی صحیح ہے, لیکن زہر کے بعد پڑھنا افضل ہے صلاۃ و تسبیح. اب رمضان میں زہر کے بعد ہمت کر رہتی ہے, لیکن جو عمل دشوار ہوتا ہے نا وہ زیادہ وزندار ہوگا میزان عمل میں قیامت کے روز. افضل الاعمال احمزوہا, افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو, اللہ نصیب کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مظفرآباد سے ہوں, میرا یہ سوال ہے کہ جس مردے کو دفن نہ کیا گیا ہو تو کیا اس سے بھی حساب کتاب ہوگا؟ جی ہاں, اگر شیر کے پیٹ میں چلا گیا تو وہاں بھی وہی اس کی قبر ہے, مچھلی نکل گئی تو وہی قبر ہے, مگرمچھ نکل گیا تو وہی قبر ہے, اگر تو مار کر جنگل میں پھینک دیا, جانور نوچ نوچ کے کھا گئے, پرندے بھی کچھ نوچ کر لے گئے, تو دراصل وہ انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک معمولی ذرہ ہوتا ہے, عجب الذنب اس کو کہتے ہیں, یہ نہ خوردبین سے نظر آتا ہے, خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا, مائکرو اسکوپ کیا بولتے ہیں اس کو, بہرحال یہ کہ وہ کسی بھی مشینری سے نظر نہیں آتا, نہ آگ اس کو جلا سکتی ہے نہ زمین اس کو گلا سکتی ہے, وہ ذرہ باقی رہتا ہے بھلے ہی ہوا میں اڑ رہا ہے, ہو سکتا ہے ابھی بھی دو چار اڑ رہے ہو یہاں ہوا میں, تو اس ذرے پر یہ ہے کہ عذاب و ثواب کا ترتب ہوتا ہے, جن کا جسم جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے, تو اسی سے حساب کتاب, خیر حساب کتاب تو اس سے پہلے ہی ہو جاتا ہے, اب اس کی لاش پڑی ہے جنگل میں اور کوئی دفنانے والا نہیں ہے تو وہی ہو جائے گا, جانور کے پیٹ میں چلا گیا تو سوال جواب وہی جانور کے پیٹ میں اس کو کیے جائیں گے, تو اس طرح مطلب اس کے احکام ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اجر الذنب پر تو انسان کی دوبارہ پیدائش اسی پر ہوگی, باقی جو عذاب و ثواب ہوتا ہے وہ تو جسم و روح دونوں پر ہوگا. جی جسم و روح دونوں پر عذاب و ثواب ہوگا, میں نے عجب الذنب کا تو جسم عجب الذنب ہے کہ بندہ کبھی بیمار ہوتا ہے تو گلتا ہے, پیدا ہوتا ہے تو اتنا سا ہوتا ہے, پھر بڑھتے بڑھتے وہ تناور درخت بن جاتا ہے, پھر گلتا ہے بڑھاپا ہوتا ہے تو پھر کمر بھی بےچارے کی بازو کا خم ہو جاتی ہے اور سکڑ جاتا ہے, تو یہ عجب الذنب جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوتا, تو عجب الذنب یہ بس اسی پر جسم کی آخرت میں ترکیب اسی پر ہوگی, یہ دوبارہ جسم بن کر محشر میں آ پہنچے گا, کھڑا ہو جائے گا, ذرہ ایک ہی ذرہ ہے جو نظر ہی نہیں آتا, اور جو ثواب و عذاب ہے نا وہ جسم اور روح دونوں پر ہوگا, صرف عجب الذنب یعنی جسم پر نہیں ہوگا. کئی ہوں گے باریک ذرات سے مراد کئی عجب الذنب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے, اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے, اور ارشاد فرماتے ہیں

مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم على محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں نلوں سے کے پانی سے اگر بدبو آتی ہو تو اس سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب تک یقینی معلومات نہ ہو کہ یہ آیا نجاست کی وجہ سے بدبو ہوئی ہے یا کسی پاک سبب سے, تو یہ پانی پاک ہے. ہر بدبو ناپاک تو نہیں ہوتی نا, پسینے میں بدبو ہوتی ہے اس کو ناپاک تو نہیں کہیں گے. پانی ویسے اگر ٹھہر گیا تو بدبو آ جاتی ہے اس میں, تو یہ بھی پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کسی نے آپ سے یہ رائے لی ہے کہ دعوت اسلامی یہ قرآن و سنت کی بات کرتی ہے, کفر مدینہ آدھی روٹی پون روٹی کی بات کرتی ہے, آج دنیا دعوت اسلامی کے پیچھے دوڑ رہی ہے, جبکہ جن لوگوں نے زمین سے چاند تک کا سفر اختیار کیا, چاند پر قدم رکھا, دنیا ان کے نام بھی جانتی ہے, ان کے کام بھی جانتی ہے, پھر بھی ان کے پیچھے دوڑ نہیں رہی ہے, اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے پیچھے دوڑ نہیں رہی ہے, ان کے پیچھے یہ کہہ رہے ہیں دوڑ نہیں رہی ہے. ویسے تو غیر مسلموں کی تعداد دنیا میں اس وقت زیادہ ہے, مسلمانوں کی تعداد آبادی میں کم ہے, تو اب دنیا تو کفر کی طرف دوڑی ہوئی ہے اس وقت. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور انہوں نے دعوت اسلامی کی محبت میں کہا ہوگا, حالانکہ ہر مسلمان دعوت اسلامی کی طرف تو نہیں دوڑ رہا, اب بھی دنیا میں بہت سارے مسلمان, کروڑوں مسلمان ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کا نام ہی نہیں سنا ہوگا. باب المدینہ میں ایسے لوگ پائے جاتے ہوں گے جنہوں نے دعوت اسلامی کا نام نہیں سنا ہوگا. ابھی بہت کام کرنا ہے اپنے کو, خوش فہمی میں نہیں پڑ جانا کہ آپ ساری دنیا دعوت اسلامی کے پیچھے دوڑ پڑی ہے تو اپنے سائڈ پہ کھڑے ہو جائے, نہیں ہمیں بھی دوڑتے رہنا ہے مدینے کی طرف. وایا مدینہ جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جاتے ہے نا, سانس جب تک باقی ہے انشاءاللہ اللہ کے دین کے لیے دوڑتے رہیں گے. اور اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر جو ہے نا وہ ناگزیر ہے. جی ہاں, سب کچھ کرنا ہے, مدنی قافلوں میں سفر تو اہم ترین ذریعہ ہے دوڑ لگانے کا. تو چاند رات کو بھی انشاءاللہ یہ عاشقان رمضان جو ہے دوڑ لگائیں گے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آج غروب آفتاب ہوتے ہی یوم الفرقان یعنی 17 رمضان المبارک جو کہ غزوہ بدر کی تاریخ ہے اس کا آغاز ہوگا, اور یقیناً یہ ایک زبردست اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک یوم الفتح فتح کا دن ہے, اور بڑی اس میں اس واقعے میں اسباق ہیں. امیر سنت کا رسالہ ابو جہل کی موت, اس رسالے کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو یہ رسالہ مل سکتا ہے, اور مقتت المدینہ سے بھی ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. ابو جہل کی موت, تو اللہ کہہ رہے کہ ہم اس رسالے کو لے کر پڑھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں, اور ہو سکے تو اس معاملے میں اپنی معلومات میں بھی اضافہ کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. مدنی چینل پر تو 17 رمضان مبارک کو اس کا بھی ذکر ہوگا, اور یہ بھی یاد رہے کہ 17 رمضان مبارک یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سے جو انتہائی قرب رکھنے والی ہماری امی جان ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی مغرب کے بعد شب عرس شروع ہو جائے گی. تو اس میں میرا آپ سب سے یہ مدنی التجا ہے جو حاضرین ہیں, اسپیشلی جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, کہ ہو سکے تو 17 رمضان کو دونوں طرف نیاز کیجئے گا, یعنی ایک نیاز ہو جو اصحاب بدر کے لیے ہو جنہوں نے میدان بدر میں ثابت قدمی کے ساتھ الحمدللہ مقابلہ کیا, اور اللہ تعالی نے انہیں خوب فتح و نصرت عطا فرمائے, 5000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی گئی الحمدللہ. اور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی ضرور بھی ضرور ہمیں اس سال ثواب کرنا ہے, تو اس کے لیے بھی نیاز کیجئے. جو گھر میں پکتا ہے نارملی طور پر افطار میں, وہ بھی اگر آپ چاہیں تو اس سال ثواب کر دیں, کچھ قرآن پاک پڑھ لیں, سورہ فاتحہ ہو, چند سورتیں پڑھ لیں, کچھ نہیں تو درود پاک ہی پڑھ لیں, اور پڑھ کر اور یہ جو پکایا وغیرہ ہے جو کھا رہے ہیں وہ کر دیں. آپ نے جو روزے رکھے ہیں وہ روزے اس سال ثواب کر دیں, تو اس سال ثواب یعنی ثواب اس سال کیا جاتا ہے, ثواب پہنچایا جاتا ہے, نیکیاں پہنچائی جاتی ہیں. تو اس طرح انشاءاللہ تعالی ان کے خوب خوب فیوزات اور برکات بھی ہمیں رب نے چاہا تو نصیب ہوں گے. تو اس معاملے میں آپ مدنی چینل پر اپنی کالز بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں, مختلف سلسلے ہوتے ہیں مغرب کے بعد میرے رب کا کلام یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس میں جو غزوہ بدر کے بارے میں قرآن کریم میں جو ارشادات آئے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی کچھ بیان کیا جائے گا, اور اسی طرح دیگر جو رات مدنی مذاکرہ ہوگا, مدنی مذاکرے سے پہلے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے, اس میں بھی چاہیں تو آپ بھرپور حصہ لیں مدنی چینل کے ناظرین, اور کالز ریکارڈ کروایا کریں تاکہ آپ کی کالز آپ کے سوالات مدنی چینل پر حسب ضرورت چلائی جا سکے. ماشاءاللہ کالوں کا تانتا بندہ رہتا ہے, اس میں کبھی اس طرح مطلب کہ آپ کو کال بیزی نظر آئے تو تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں, مگر انشاءاللہ آپ کے سامنے ہے کتنی کالز آتی ہیں اور کتنی کالز اور کتنے ویڈیوز چلائے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصحاب بدر رضی اللہ تعالی عنہما اور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوب خوب خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین بجائہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.